Oče strasne, Oče zgodje i prekrasne, kak ljublju ja vas, kak bojusi ja vas, znat uvidjel vas ja mne dobri čas. Oči zgodje i prekrasne, kak ljublju ja vas, kak bojusi ja vas, znat uvidjel vas ja v nje dobri čas. O, čečanje, oči strasne, Good job.